والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: ومثال الشرط الذي حرم حلالا كأن يشترط البائع على المشتري ألا يركب السيارة أو لا يطأ الجارية وما أشبه ذلك، فإن هذا شرط حرم حلالا. mfano wa sharti ya kuharamisha halali ambayo haifai ni kuweka sharti muuzaji kwa mnunuzi kutopanda ile gari aliyonunua au kutomwatii yule kijakazi, na mfano wa hayo, kwani sharti hii inaharamisha halali. Wa minha, na ni katika bei za haramu, idha ghubina ghabnan yakhruju anil ada, akipunjwa yule mnunuzi au muuzaji kupunjwa ambako kuko nje ya kawaida ya watu, kunatoka anil ada, imma binajshin, imma kwa bai'u najshi, au talaqi jalab, au kuwapokea wale wanaoleta bidhaa, au ghairihima, au kwa mengine yasiyokuwa hayo mawili. Qawluhu wa minha idha ghubina ghabnan yakhruju anil ada, hadha an-naw'u thalith min anwa'il khiyar, hii ni sampuli ya tatu katika sampuli ya khiyar, wa huwa khiyarul ghubni au khiyarul ghabni, khiyari ya kupunjwa. Wal ghabnu huwa an yughbana al-ba'i'u au al-mushtari fi as-sil'a ghabnan yakhruju anil adati wal 'urfi, kupunjwa muuzaji au mnunuzi katika ile bidhaa, kupunjwa ambako kunatoka katika kawaida ya watu. Qawluhu ghabnan yakhruju anil ada, as-sababu fi ihalati al-mu'allif ila al-ada wal 'urfi li'annahu lam yarid ash-shar'u bi tahdidihi, sababu ya kupeleka muallif kwenye ada ya watu ni kwamba jambo hili sheria haikuliwekea mpaka kupunjwa kwamba ni kiasi kadhaa. Kwa hiyo inaangaliwa ada ya watu na ile bidhaa na thamani yake, kama ikiuzwa kwa bei ya chini sana au ikinunuliwa kwa bei ya chini sana, hivyo ndio amepunjwa yule muuzaji. Kwa hiyo sheria haikuweka kiasi maalumu cha kupunjwa. Fayurjau ila al-adati wal-urfi, wa hilo linarudishwa kwenye kawaida ya watu. Fama addahu an-nasu ghabnan fahuwa ghabnun, ile thamani ambayo wameihisabu watu kwamba ni kupunjwa, hiyo inakuwa ni kupunjwa. Wa ma lam yaudduhu ghabnan falaysa bighabnin, ile ambayo hisabu watu kwamba ni kupunjwa, hiyo sio kupunjwa. والذين يحكمون في العادة هم أهل الخبرة, ولنحكموا kwamba ndio katika ada ni wale watu ambao wana ujuzi na mambo hayo ya biashara. فإذا قالوا هذا غبن لأنه يخرج عن العادة قلنا يثبت الخيار له, wakisema hao watu wenye ujuzi wa mambo hayo ya biashara kwamba hii ni kupunjwa ambako kunatoka na kawaida, tunasema basi khiari inathubutu kwa huyo aliyepunjwa, anaweza akawa na khiari baina ya kupitisha bei hiyo au kuikataa na kuivunja. Wa idha qalu hadha laysa bighabnin lam yathbutil khiyaru lahu, sema kwamba hii si kupunjwa, basi khiari haitathubutu kwake. Qawluhu imma binajshi, hadhihi suratu al-ula min suwaril ghabni, wa hiya an-najshu, hii ni sura ya kwanza katika sura za kupunjwa, na hiyo ni najsi. Wan-najish, yani bai'u an-najshi, ile ya kuzidishiwa thamani kwa mtu ambaye si mnunuzi. Wan-najishu huwa alladhi yazidu fi as-sil'a wala yuridu shira'aha, an-najish, mwenye kufanya bei hii ni yule anayezidisha katika thamani ya bidhaa na yeye hakusudii kuinunua, imma linafi ba'iha, ima kwa kumtilia manufaa muuzaji wa bidhaa hiyo, وإما لإضرار للإضرار بالمشتري نعم نكم تليا مذارا يولم ننوزي كما والي وتوانوفانيا كتك مدلالي والي ومنداني مثل أن تعرض سلعة للصوم كالسيارة فيأتي رجل ويشتري في ثمنها وهو لا ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراعها يظهريشوي bidhaa kama gari ya kuuzwa anakuja mtu na kuzidisha thamani ya gari hiyo na hali yeye hataki kuinunua ka antu'rada bi 30 alfan fayazidu si'raha ila 40 alfa ikudhihirishwa bei ya gari hiyo kwamba ni 1030 akaja mtu mwingine akaizidisha bei mpaka kufikia 1040 na yeye hataki kuinunua wanajsuhu hadha imma linafi albai' najshi yake hii kufanya hivyo na kuzidisha thamani ima ni kumpa manufaa muuzaji kwamba apate thamani kubwa liannahu sahibuhu kwa sababu ni sahibu yake wa imma lilidrari bilmushtari na ima ni kumdhuru mnunuzi liannahu aduhu kwa sababu ni adui wake wa imma lilamraini maa na ima ni kwa mambo yote mawili kwa ajili ya kumnufaisha muuzaji na kumdhuru mnunuzi ay linafi albai' wal idrari bil mushtari wan najshu haramun na bai hii ya najshi ni haram liqawlihi sallallahu alayhi wasallam la tanajashu msifanyiane bai hiyo ya najshi rawahu al-bukhari wa muslim ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه توم صلى الله عليه وسلم أمكتاز به النجش وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار حقنا كذور ولا كذوريانا كتك مامو يبين كتك معاملات يوتي ولما فيه من الغرر في قصباب لنياكي kuna udanganyifu pia wali annahu yurithu al-adawata wal-baghdha kwa sababu bei hiyo inasababisha uadui na chuki baina ya waislamu qalat al-lajnatu ad-da'ima fil fatwa raqm 19637 wa idha thabata an-najshu wa kana fil bay'i ghabnun lam tajri al-'adatu bimithlihi فللمشتري الخيار بين الفسخ وإلغاء البيع اللجنة الدائمة سمع ikithubutu hiyo najshi na ikawa kuna kupunjwa katika bei kupunjwa ambako kawaida haikupitia mfano wake basi yajuzu kwa yule mnunuzi khiari baina ya kuichangua ile akdi na baina ya kupitisha bei hiyo لأن ذلك داخل في خيار الغبن sababu hiyo inaingia katika khiari hiyo ya kupunjwa. Kwa hiyo kila mtu anayepunjwa aidha ni mnunuzi au ni muuzaji anakuwa na khiari baina ya kuipitisha ile bei au baina ya kuivunja ile bei kutokana na kupunjwa katika bidhaa yake au kutokana na kupunjwa yule mnunuzi kwa thamani ya bidhaa hiyo. Wa qawluhu au talaqqil jalab au kuwapokea wanaoleta bidhaa. هذه السورة الثانية من الغبن هي سورة يبيلي يكوبونجوا بعد إلى خيار الغبن هي سورة يبيلي نجي بعد نجي على سورة يبيلي يكوبونجوا هي تلقي الجلب وبكيا ونولت بذا يقول وهي تلقي الركبان نكوا بكيا والي ونوكوجا نفي باندوفياو وقالت بذا والمراد بهم أهل السلع الذين قدموا لبيعها مقصودي ياو ni wale watu wenye bidhaa ambao wanafika kwa ajili ya kuziuza bidhaa zao yatalaqahum qabla usulihim ila suq wapokea watu hao kabla hawajafika sokoni fayakhda'uhum mtu akawadanganya wayashtari minhum bisi'rin munkhafidhin aqalla min athaman na kununua kwao bidhaa zao kwa bei ya chini zaidi kuliko thamani inayouzwa kule sokoni liannahum yajhaluna suq sababu wao hawajui sokoni kule warubama ba'u as-sil'a bi arkhasa min qimatiha huenda wakauza ile bidhaa kwa bei ya chini rahisi zaidi kuliko thamani yake. Faman talaqu al-mushfa man talaqahu al-mushtarun qabla al-wusul ila as-suq faba'a alayhim thumma wajada anna si'raha fi as-suq aghla fahuwa bil khiyar. Wale wanaowanunuzi wakiwapokea hao wanaokuja na bidhaa kabla hawajafika sokoni, faba'a alayhim akawauzia, thumma wajada anna si'raha fi as-suq aghla, kisha mwenye bidhaa ile akapata kwamba thamani yake sokoni ni ghali zaidi, fa huwa bil khiyar, huyo aliyeleta bidhaa zile ana khiyari baina ya kupitisha bei hiyo au kuivunja ndoa hiyo bei hiyo. Ka an yabi'a shatan bi 500 riyal lilladhi talaqahu, kama mtu kuuza mbuzi kwa riali 500 kwa yule aliyempokea. Thumma yajidu silaha au thumma yajida siharaha fi suqi 700 au 700 fahuwa bil khiyar, kisha baada ya kumuuzia kwa riali 500 akenda akapata bei yake kule sokoni kumbe ni riali 700, huyu aliyeuza ana khiyari, liannahu maghbunun, kwa sababu amepunjwa takriban riali 200, kwa ana khiyari baina ya kupitisha bei hiyo au baina ya kuivunja na kuchukua mbuzi wake. Fafi hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu qal naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutalaqqa aljalab, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kupokewa hizo bidhaa zinazoletwa. Wa fi riwaya la talaqqa aljalaba faman talaqqahu fashturiya minhu fa idha ata sayyiduhu as-suqa fa huwa bil khiyar, siwapokee wale wanaoleta bidhaa, mwenye kuwapokea ikanuliwa kwake bidhaa mwenyewe akija sokoni, fa huwa bil khiyar, ana khiyari baina ya kuchangua ile bei au kuipitisha. Qala al-lajna daima la yajuzu bay'u al-hadir lil-badi, haijuzu kuuza kwa mwenyeji kumuuzia mtu wa shamba. Wala yajuzu talaqqi ar-rukban, wala haijuzu kuwapokea hao wanaoleta bidhaa. Wa humu alladhina yaqdumuna bibadaihim libay'iha fi as-suq, ar-rukban ni wale wanaofika na bidhaa zao kwa ajili ya kuziuza sokoni. Fayatalaqahum qabla usulihim as-suqa, mtu anawapokea kabla hawajafika sokoni. Fayashtari minhum birukhsin, halafu ananunua zile bidhaa kwao kwa rahisi. Thumma yuhdhiruhu lis-suq, kisha anaileta ile bidhaa sokoni. Liqaulihi sallam la talaqqa ar-rukban wa la yabi' hadiru al-libad, muttafaqun alayhi, tunasema msiwapokee hao wanaoleta bidhaa na wala asiuze mwenyeji kumuuzia mtu wa shamba. Qawluhu au ghairihima, hadhihi suratu thalitha min al-ghabli, hii ni sura ya tatu ya kupunjwa. Lam yusarrih biha al-muallif, hakuiweka wazi muallifu mtungaji wa kitabu, hakuweka wazi hiyo sura nyingine ni ipi. Lakini al-fuqaha dhakaruha, lakini maulama wa fiqhi wameitaja. Wa hiya bay'u al-mustarsili, wal-mustarsilu huwa man yajhalu al-qima, bei ya mustarsil, na mustarsil ni yule asiyejua thamani. Wala yus, walam yuhsin al-mumakasa, wa hiya talabu as-sil'a biqimatin aqal, wala asiyeweza ile mumakasa kubagen, kutaka bidhaa kwa thamani ya chini. Mithla an yashtariya sil'atan bi alf riyal, mfano mtu kununua bidhaa kwa riali 1000 wa hiya bi 500 riyal, wakati bei yake ni riali 500. Falahu alkhiyaru, huyu aliyenunua ana khiyari. Liannahu mustarsil, hajui, kwa sababu yeye ni mustarsil, hajui thamani hiyo. Walianna alqimata ghabnun yakhruju anil ghada ada, kwa sababu hiyo thamani ni kumpunja, kupunja ambako kunatoka na kawaida, kuko nje ya kawaida ya watu. Wasummiya mustarsilan liannahu yastarsilu ila albay' ila albai'i wa yaqulu a'tini hadha mu'tamidan ala sidqi ghairihi lisalamati sarirati, ameitwa mustarsil kwa sababu anamwambia yule muuzaji nipe bidhaa hii hali ya kutegemea ukweli wake kwa ajili ya usalimifu wa siri yake. Fayanqadu lahum qiyadat dabbata liqaidiha, kwa hiyo anamfuata yule muuzaji kama ngamia au mnyama anayemfuata yule anayemkokota. Kwa hiyo muuzaji asiaminiwe sana, mnunuzi asimuamini sana yule mnunu, yule muuzaji kwa bei yake, kwa sababu ya madhari yake au ya mandhari yake. Pengine anaweza akamdanganya akampa bei ya juu, kumbe kile ile bidhaa thamani yake ni ya chini. Kwa hiyo ikiwa atafanya hivyo, huyo anaitwa mustarsil. Kwa hiyo pia ni ana khiari huyu mnunuzi baina ya kupitisha bei hiyo au kuivunja bei hiyo. Shartu khiari al-ghabni, yushtaratu li khiari al-ghabni adamu ma'rifati al-maghbun, hushartiwa kwa khiari ile ya kupunjwa kutojua kile kilichopunjwa. Adamu ma'rifati al-maghbun ay yakunu jahilan bil-ghabni inda ta'aqudi, awe hajui ile kupunjwa wakati wa kufungiana ile akdi. Fa in kana aliman, ikiwa anajua kwamba huyo anipunja, fala khiyara lahu, huyo ana khiyari, liannahu ata min qibali nafsihi, sababu amekubali kwa nafsi yake na anajua kwamba anapunjwa. Lakini yule mwenye khiyari ni yule ambaye hajui ile bei na hajui kwamba kule kuna anakouziwa ni kupunjwa. Kwa hiyo ambaye anajua, la khiyara lahu, fakaannahu asqata haqqahu radhiya, ni kama aliangusha haki yake hali ya kuwa ni mwenye kuridhia. Kwa sharti ya khiyari ni kwamba yule mnunuzi iwe hajui thamani ya bidhaa ile. Kauluhu wa minha khiyaru tadlis, na ni katika sampuli za khiyari, khiyaru tadlis hadha an-naw'u ar-rabi' min anwa'i al-khiyar wa huwa khiyar at-tadlis, ini sampuli ya nne katika sampuli za khiyar inaitwa khiyar at-tadlis. Wa at-tadlis ma'khudhun min ad-dalsa wa hiya dhulma, tadlisi imechukuliwa katika neno ad-dalsa na dalsa ni giza. Wal muradu bihi idhharu al-ma'qudi alayhi bi surati laysa huwa alayha fil waqi, ni kudhihirisha kile kinachofungiwa akdi ile bidhaa kwa sura ambayo siyo ilivyo, kudhihirisha kile kitu kinachouzwa kwa sura ambayo siyo kilivyo kile kitu. Kalladhi yabiu bakara liajli labaniha wa yatrukuha muddatan duna halbin, kama yule anayeuza ng'ombe kwa ajili ya maziwa yake, akamwacha ng'ombe yule hamkamui maziwa kwa muda fulani, liyatawahama almushtari annaha hafilatun billaban, ili adhanie mnunuzi kwamba maziwa yamejaa kwa ng'ombe huyu. Wa anna hadhihi hiya adatuha, na kwamba hii ndiyo ada yake kwamba anajaa maziwa kila siku. Wa baada an yakhudha almushtari tadhharu haqiqatu amriha, baada ya kumchukua mnunuzi hapo inadhihiri hakika ya jambo lake, kwamba sio kwamba ni kila siku yale maziwa yalizuiwa tu hayajakamuliwa kwa muda wa wiki ndio maana yanatoka kwa wingi, lakini sio kwamba ana maziwa mengi, ni kawaida yake. Hii inaitwa tadlis. Kwa hiyo aliyefanywa hivyo pia yeye ana khiari baina ya kupitisha bei hiyo au kuivunja. Watadlisu muharramun shar'an, tadlis hii kudanganya hiku au kubabaisha ni jambo limeharamishwa kwa sheria. Lima fihi min alghishi walkhidaa wa akli amwali nnasi bitariqin ghairi mashru', ndani yake kuna udanganyifu na kula mali za watu kwa njia isiyotakiwa. Wa dalilu nnahi ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala la tusarru al-ibila wal-ghanam, msiwazuie ngamia na mbuzi maziwa. Faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadharaini, mwenye kununua ngamia hao waliozuiwa maziwa basi ana moja ya maoni mawili, baada an yahlubaha baada ya kumkamua maziwa, inshaa amsakaha, akitaka atamzuia, wa inshaa raddaha, na akitaka atamrudisha kwa mwenyewe, wa saa min tamrin, na pishi ya tende. Hii ni badali ya yale maziwa ambayo tayari ameyakamua. Wa wajhu dalala fil hadith anna shari'a naha ani tasriya. Wajhi wa kufahamisha hadithi hiyo ni kwamba Mtume sallam amekataza kuzuia maziwa kwa mnyama, wa hiya nau'un min at-tadlis, na hiyo ni sampuli ya udanganyifu. Wa min amthilati at-tadlis an yakuna lahu jariya sha'ruha abyadu fayusbighuhu bisawad fayashtariha al-mushtari wa yadhunnu sawada sha'riha. Ni katika mifano hii ya udanganyifu kuwa kijakazi nyele zake ni nyeupe, kimeshazeeka kile kijakazi, kina nyele nyeupe mvi, fayusbighuhu bisawadi, yule muuzaji akamtia rangi nyeusi nyele zake, fayashtariha almushtari, mnunuzi akamnunua, wayadhunnu sawada shaariha, na anadhania kwamba nyele zake ni nyeusi bado ni msichana. Hiyo ni udanganyifu pia, anajuzu yani ana khiari huyo aliyenunua. Wa man yashtari thawban maghsulan yadhunnuhu jadidan, pia anayenunua nguo iliyofuliwa akaidhania kwamba ni mpya kwa sababu imefuliwa, imepigwa pasi vizuri, akadhania kwamba ni mpya akainunua kama mpya, huyu pia amefanyiwa tadlis wa nahwu dhalik. قوله بأن يدلس البائع على المشتري, تدليس ني موزاجي كمدنغانيا منونوزي, أي يظهر البائع سلعته في مظهر حسن, يلي موزاجي أنا يظهرش بذاياك كتك سورة نزوري, يظنها المشتري على مظهرها, منونوزي أنا يدنيا إلي بذا قام بنديو سيراياك إليو فيشتريها حلفو أنا ينونوا. قوله ما يزيد به الثمن, مراده أن ظاهر السلعة الحسن جعل المشتري يزيد في الثمن, مرادي واكي نكوما إلي ظاهر يبذا نكوما ننزوري هي إكم دالية ولمنونوزي أزيدش ثمان, فيكون سبب الزيادة في الثمن هو التدليس, inakuwa sababu ya kuzidisha katika thamani ni ule udanganyifu uliofanywa, bitasriyati daba, kwa kuzuiwa maziwa yule mnyama, au bitaswidi shaari aljaria, au kwa kuzitia rangi nyeusi nyele za yule kijakazi, wanahu idhali. Kwa hiyo itakuwa ni udanganyifu, haifai. Wallahu alam.